szemszó kószír kerete, ditumpákán kószó piá, gitári kúta pelkúta, lumpátna nágyáka gönő. Tulúj melita lesz tálesz bentó, de tingálöng színkong ülme, lobenne tiga szembillan, hargána kantiga ám. Di bengket ku upa tamba, diasakan dina langsa, dicayan tina gento, uyah nati gudang gara. Tuangan menap dinda, nugugupan awe-awe tangga kempa bangun napun. Maksud nareng